بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. الذي جمع مالا وعدده، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. يحسب ان ماله اخلده، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. كلا لينبذن في الحطمه، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراك ما الحطمه، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. نار الله الموقده، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. التي تطلع على الافئده، جو دلوں تک پہنچے گی. ان إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے.